Najpotężniejszych bohaterów Ziemi, wyzwól swoją moc i spełnij marzenia o byciu bohaterem. Przyjdź razem z przyjaciółmi do MediaMarkt po grę Marvel's Avengers w cenie 249 zł na PlayStation 4 i grajcie razem. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 6 września, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Jedna osoba nie żyje i dwie ranne po wczorajszych nawałnicach i burzach. Rolnicy z całej Polski przyjechali na Jasną Górę, żeby dziękować za plony. W kalendarzu dzień walki z prokrastynacją, czyli odkładaniem wszystkiego na później. Jedna osoba poniosła śmierć, a dwie zostały ranne. Nadal około 4000 gospodarstw domowych jest pozbawionych prądu. To skutki burz i nawałnic, które wczoraj w nocy przeszły nad Polską. Pełne ręce roboty po wczorajszych nawałnicach mają strażacy. Niestety są też ofiary. Dwie osoby zostały ranne w Kobierzycach na Dolnym Śląsku, mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Krzysztof Batorski. W miejscowości Baniocha w powiecie piaseczyńskim na Mazowszu powalone drzewo na samochodzie i w tym pojeździe zginął człowiek. Nadal ponad 4000 gospodarstw domowych jest pozbawionych energii elektrycznej, mówi Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. To są osoby głównie na Dolnym Śląsku i na Mazowszu. Naprawy cały czas trwają, no ale jeszcze w tej chwili trudno powiedzieć, kiedy one zostaną wszystkie usunięte. Wczoraj wieczorem około 21 tysięcy odbiorców było bez prądu. Dziś burze i ulewy mogą przechodzić przez południe kraju. Słoneczna aura wróci do większości regionów w kolejne dni. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Na Jasnej Górze trwa ogólnopolskie święto dziękczynienia Bogu za plony, czyli dożynki jasnogórskie. Do sanktuarium przyjechali rolnicy z całej Polski. Przywieźli wieńce i plony zbiorów jako wyraz wdzięczności. Podziękowanie za trud, który się wkłada w pracę na roli. A praca na roli jest, wiadomo, jest bardzo ciężka. Marcin Sarnowski, Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza. No już tak tradycja nakazuje, żeby tutaj odwiedzić to miejsce i podziękować za plony. Różyński Henryk, też Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, powiat nowomiejski. To jest podziękowanie za trud, który przeżyliśmy. To jest chwila refleksji, to jest chwila odpoczynku dla nas rolników, bo my jesteśmy zaganiani, musimy sprostać coraz większym wymaganiom. No i to jest jak gdyby chwila do przemyślenia. Na mszy dziękczynnej jest prezydent Andrzej Duda i minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Pierwsze dożynki na Jasnej Górze zorganizowano w 1982 roku. Odbywają się zawsze w pierwszy weekend września. Część wydawców uczestniczących w moskiewskich targach książki powiesiło na swoich stoiskach kartki z napisem "Zagraniczny agent". To wyraz solidarności ze stoiskiem Stowarzyszenia Memoriał, którego pracownicy są od 3 dni represjonowani przez rosyjskie organy ścigania. Maciej Jastrzębski. W piątek moskiewska prokuratura zamknęła na kilka dni stoisko Memoriału, ponieważ funkcjonariusze sprawdzali, czy na wszystkich książkach została umieszczona odpowiednia formułka. W sobotę administracja moskiewskich targów książki powiesiła na stoisku Memoriału kartkę z napisem "Zagraniczny agent". Dziś w ramach solidarności ze stowarzyszeniem część wystawców w ten sam sposób oznaczyło swoje pawilony. Od 2012 roku rosyjskie organizacje pozarządowe, które korzystają z zagranicznych grantów i ich działalność nie odpowiada linii Kremla, są oznaczane specjalną formułką i nękane kontrolami finansowymi. W ciągu ostatnich 12 miesięcy Stowarzyszenie Memoriał, które bada stalinowskie zbrodnie i broni praw człowieka, 29 razy zostało ukarane grzywnami na łączną kwotę 5 milionów rubli. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Dzisiaj obchodzimy Dzień Walki z Prokrastynacją, czyli tendencją do ciągłego, wręcz nałogowego odkładania obowiązków na później. Często nazywa się to syndromem studenta. Jak mówi Justyna Soroka, psycholog ze Szpitala Miejskiego w Gliwicach, nie oznacza to, że odkładamy realizację zadań z powodu braku czasu bądź lenistwa. To dobrowolne zwlekanie z zamierzonymi działaniami lub odkładanie wszystkiego na ostatnią chwilę, mimo świadomości, że takim podejściem możemy jedynie pogorszyć sytuację. Ktoś, kto zmaga się z takim problemem, wcale nie jest osobą leniwą, czy też pracującą wolną na tak zwanych najniższych obrotach. Jest wręcz przeciwnie. Taka osoba z dużą intensywnością pracuje, tyle tylko, że wykonuje pracę chwilę przed wyznaczonym terminem. Ludzie, którzy ze wszystkim zwlekają, często mają trudności ze spaniem, dodaje psycholog. Trudno im też zrealizować ważne decyzje życiowe. Często również snują plany związane z pracą zawodową, z zmianą stylu życia, planują wakacje, z czego niestety nic nie wychodzi. Tylko dlatego, że zabrakło planu działania. A takie nawyki można jednak zmienić, przekonuje psycholog. Zamiast muszę, warto mówić chcę. Powinno się także zorganizować swoją pracę i zadbać o uporządkowany rytm codziennego życia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Rain, Rain. Soundtrack wszystkich deszczowych, nieco chłodniejszych dni. Nie da się ukryć, deszcz to nie jest pożądany towarzysz koncertowy, ale w radiu ten dźwiękowy deszcz według mnie brzmi całkiem nieźle. Ewa Redel, Marek Pawłukiewicz i Mateusz Tomaszuk. W programie trzecim zapraszamy na wspólną, niedzielną, muzyczną wyprawę w nieznane. Głos Agnes Obel chyba już na zawsze będzie kojarzył mi się z jesiennym ciastem śliwkowym mojej mamy. No i chyba istnieje całkiem spore prawdopodobieństwo, że u Państwa w kuchni też roznoszą się niedzielno-obiadowe zapachy, a może powinienem powiedzieć przedobiadowe zapachy. Broken Sleep to z pozdrowieniami dla tych, którzy w nocy nie zawsze śpią tak, jakby sobie tego życzyli. Let me step inside you, block out some memory. We're 7 years and want, watch it all slide. You with your slanderous tongues, you make such beautiful wounds. Always concealing your secret doubt, as lovers do. From God to crown, from king to guardian, from master to initiate, we'll hand it down. From Lord to Caesar, from soul to mind, from master to initiate, we'll pay you back in kind. To initiate. nazwa może być nieco myląca. To nie są dźwięki z Rzymu, a z Luksemburga, Rom. Na dzisiejsze nasze spotkanie wybrałem utwór pierwszy, który otwiera album Hansa Studios Session. Jest ich 8, więc myślę, że za czas jakiś do tego albumu powrócimy. W końcu przyjemności trzeba sobie jakoś dozować. Enough time. Hit those guitars, man. Yeah, get them back. How about those shakers? Let's get Mike back in, man. Let's get Mike back in. Come on. Whoa. Yeah. The Vokes, czyli tak naprawdę Timothy Showalter, który nie da się ukryć, nie miał łatwego życia. Zdradziła go żona, o czym napisał cały album. Spłonął mu dom, pomieszkiwał jak bezdomny na ławce w parku ze swoją gitarą, a jeszcze wcześniej marzył o tym, by zostać koszykarzem. Marzenia o karierze sportowej niestety zostały spalone na panewce, chociaż zdaje mi się, że gdyby nie te sytuacje, pewnie nie usłyszelibyśmy go tu i teraz. Timothy Showalter, który rok temu urzekał nas na Halfway Festival w Białymstoku. A czy Państwu niedziela też kojarzy się z tym głosem? Beloved star, please come into my life. Shine until you turn this darkness into light. And teach my mind to leave behind all those fears in my lifetime. 'Cause I want my life to be more than bitter memories. I don't want to miss the forest for the trees that fall in men's lives. Ever-loving star, please shine on me. Ever-loving star, show me some ecstasy. Ever-loving star, please shine on me. Shine on me. Jazzowe dźwięki z Nowego Orleanu. Niespieszne, leniwe. Przydałaby się jeszcze dobra kawa. Nieodżałowany Alvin Batiste, były wykładowca w Instytucie Jazzu na Uniwersytecie Południowym w Baton Rouge. Czy mają Państwo czasem ochotę się od tak po prostu ulotnić, nieco zniknąć na czas jakiś, zaszyć się tam, gdzie nie sięga wzrok? Myślę, że Tom nagrał całkiem przyzwoity tutorial, jak podjąć się takiej próby. How to disappear completely. that's not me. I go where I please. I walk through walls. I float down the living. I'm not here. I'm not here. I'm not here. In a little while I'll be. Happening. świecące światła i wypalone głośniki, fajerwerki i huragany. Nie ma mnie tutaj. Myślę, że to jest dobry przepis dla tych, którzy czasem mają ochotę schować się od tego pędzącego pociągu zwanego życiem. Radiohead z pamiętnego albumu Kids A. KVB podobno mają skojarzenia z Polską, podobno znają nasz polski bigos, a to dzięki piosence o takim właśnie tytule nagranej przez Jemka Jemowita, polskiego piosenkarza, artysty i performera, który mieszka w Berlinie. Okazuje się, że są też wielbicielami pewnego polskiego napoju, ale ze względów czasowych i radiowych nazw zdradzić nie mogę. Chociaż myślę, że tym razem powinni spróbować również naszych polskich przepysznych pierogów. Thank you.